بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, dedik ki kavli şarih diye isimlendiriliyor. Çünkü ya mahiyeti külhüyle şerh eder ki buna had derler. Veyahut da o mahiyeti diğer mahiyetlerden ayırt edecek bir şekilde mahiyeti şerh eder, açıklar. Buna da resm deniyor. Fel muarrifu. Şimdi muarrif. Yani el-ta'rifu, el-haddu, vel-muarrifu. Bunlar hepsi aynı manadadır. El-muarrif denir, el-ta'rif denir, el-had denir. Tamam. Fel muarrifu, muarrif. Ma, ol bir şey ki yekûnü olur. Tasavvuruhu, onu tasavvur. Onu düşünmek, onu tasavvur etmek, onu zihinde şekillendirmek, suretlendirmek olur. Mesela el hayvanın natık. El hayvanın natıkı zihinde insan ne yapar? Tasavvur eder, düşünür. Bu tasavvur olur sebeben. Sebep olur. Yani illet olur. Neden olur? Neye? Liktisabi tasavvuri şey'i. Bir şeyin tasavvurunun suretinin elde edilmesine sebep olur. İnsanı. Hayvan natıkı sen tasavvur edersin. Hayvan canlı, natık, idrak kabiliyeti bulunan. Bu hayvanın natıktan da nereye geçersin? Nereye elde etmiş olursun? Bu senin hayvanın natıkı tasavvurun insanı tasavvur etmene, insanı elde etmene sebep olur. İmmaya bu bir şeyin tasavvurunu elde etme bir künhihi ya künhüyle olur. Künhüyle bütün zatiyatıyla olur yani. Değil mi? Yani eğer tarif zatiyatıyla beraber olursa, o mahiyetin zatiyatından ibaret olursa, işte cinsi garip, fasli garibinden ibaret olursa, o zaman künhüne insan vakıf olur, mahiyetin tamamına. Evet da bir vecihin veya bir vecih ile ki yümeyyizu temiz ediyor o şeyi ama ma'adasını onu ne yapıyor? Temiz ediyor. Diyorsun ki hayvanın dahikun. Değil mi? Hayvanın dahikun diyorsun. Şimdi burada ne yapıyor? Hayvan dahik dediğin zaman insanın tarifinde İnsanı künhüyle sana tarif etmiş olmuyor, tanıtmış olmuyor. Sen bu sayede insanı diğer mahiyetlerden temiz edebilirsin yani. Ayırabilir güce erişiyorsun. Fekavluna bizim sözümüz. Şimdi burada muarrifi ne yaptık? Tarif ettik. Muarrif ma yekunu tasavvur sebeben liktisabi tasavvur şeyi imma bi künhiyi ki had oluyor. Evvi veçin yümeyd amma adavu ile resm oluyor. Tamam. Fekavluna bizim sözümüz tasavvuruhu sözümüz. Orada hu zamir olacak. Tasavvuruhu dedik ya. Ma yekunu tasavvuruhu onu tasavvur olur dedik. Bu sözümüz yuhricu çıkartıyor. Neyi çıkartıyor? Et tasdikati tasdikatını yapıyor çıkartıyor. İşte tasdikat nasıl? Tasdikat. El alemu hadisun. Alem hadistir. Liennehu mutegayyirun. Çünkü alem mutegayyirdir. Devamlı bir değişkenlik vardır alem. Ve küllü mutegayyirin hadisun. Her mutegayyir hadistir. Fel alemu hadisun. Bu tasdik. Ve kavluna yine sözümüz liktisabin. Liktisabi tasavvuri şey'i sözümüz de yuhricu çıkartıyor. Neyi çıkar? El melzume. Melzumu çıkartıyor. Tamam mı? Melzum. Mesela itneyni çıkartıyor. İtneyi. Bin nisbeti ila lazimihi el beyyine. İla lazimihi el beyyine. Lazım-ı beyyinine nispetle. Şimdi sen dördü tasavvur ediyorsun. Dördü tasavvur etmenle beraber, tamam mı? Yani zevciyete nispetle dördü tasavvur ediyorsun. Dört. Dördün tasavvuru. Dört dediğin ama bu nedir? Zevciyeti vardır yani. Dört. Şimdi bil bedaha, yani burada iktisap yoktur yani. Bir kesb yok. Bil bedahadır. Dört dedim mi? Dört, iki, iki. Değil mi? Yani munkasimun ila mütesaviyeyn. İki müsaviye ne yapar? Ayrıdır. Anlaşıldı? İla levazimine ila lazimihi el beyin. Yani ha, lazim beyin. Tamam. Orayı anladın. Bir T yazmışız. Herhalde yanlış değil. İla lazimihi, o levazim değil. Lazimi el beyin olacaktı, o zaman. Lazım müfret olunca ne olacak? El beyyini. İlâ lazimihi el beyyini. Lazım-ı beyyinine nispetle. Melzum çıkıyor yani. Lazım-ı beyyin nedir? Lazım-ı zevciyettir. He? Zevciyettir. Şimdi dördün tasavvur edilmesi mesela. Dördün tasavvur edilmesi. Zevciyete nispetle dördün tasavvur edilmesi. Burada bir iktisap yoktur yani. Bil bedahedir yani. Bil bedaha, o anlaşılıyor. Anladın? Şimdi melzumun tasavvuru burada her ne kadar lazımın tasavvurunu, yani zevciyeti düşünmeyi gerektiriyorsa da bu zaten lazımın mefhumuyla, yani lazımı yani zevciyeti bilmekten dolayı değil de dört nedir? Adedün munkasimun ila mütesaviye. İki eşit parçaya bölünen şey. Ve kavluna, yine bizim sözümüz tarifte geçen imma ve ev dedik orada. Değil mi? İmma bi künhihi ev bi vecin yumeyyizuhu amma adahu. İmma bi vecihin, imma bi künhihi ev bi vecihin. Ya künhünü elde etmek veya evet veya o mahiyeti diğer mahiyetlerden temyiz edecek bir vecihle o şeyin tasavvurunu elde etmeye ne yapar? Sebep olur. Yani tarif dediğin şey o tasavvur edildiği zaman da diğer şeyin künhüyle veya diğer mahiyetlerden ayıracak bir şekil ile tasavvurunu elde etmek meydana gelir. Ha, burada imma ve ev dedik. Bu ne içindir? Yani ve kavluna imma ve ev, evet, liyeşmele demiş. Zükira. Zükira imma ve ev. Zükira imma ve ev. Oraya bir takdir yapacağız. Zükira zikrolundu. Liyeşmele. Şamil olsun işte. El hadde ve rasme. Hadde ve rasme şamil olsun. İmma bi künhihi hadde ev bi vecin yümeyyizu amma adahu rasme. Tamam. Ve taksimu taksim lil mahdudi. Mahdud içindir. La lil haddi. Had için değildir. Yani burada ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabi tasavvuru şey'i, he? Evet. İmma bi künhihi ev bi vecihin yümeyyizu amma ada. Ve taksimu taksim. Şimdi burada bir soru geliyor. Yani imma ve ev dedi. İmma ve ev bu teşkik ifade ediyor. Değil mi? Halbuki tarife Tarife zıttır. Öyle değil mi? O çünkü tarife zıttır. Niye? Tarif malum olması lazım. Muarrif o zaman malum olmuyor. Muarrif malum olmuyor. Malum, halbuki tarif malum olması lazım. Muarrif için değil, mahdud içindir. Yani tarif edilen şey, tarif edilen şey ya bütün mahiyetiyle elde edilir ki o zaman had olur veyahut da diğer fertlerden ayıracak şey de elde edilir, bilinmesi sağlanır ki o zaman da resmi. La lil haddi, haddin kendisi için değil, mahdud içindir yani. Yani burada mahdud iki kısımdır. Mahdud. Mahdud ne? Tarif edilmiş olan yani. Muarrifimiz bizim. Muarrif iki kısımdır. İmma haddun ve imma rasm. Anlaşıldı. Yani teşkik ne zaman olurdu? Eğer ki bu taksim hadd için yapılsa. Hadd için yapmıyoruz ki. Hadd bellidir. Hadd nedir? Hadd kavlun dallun ala kün mahiyeti şey. Bir şeyin mahiyetine delalet eden kavldir. Kavlun dallun ala mahiyeti şey. Ve alametuhu bunun alameti ve alametuhu فعلامة التقسيم للمحدود ها تقسيمin محدود için olduğuna. Yani hocam mahdud için demin şu demek hocam, yani tarif olunan bir şey ama tarif eden de tek şey, yani çift şey tarif değil değil mi hocam burada? Yani had için yapılmadı yani taksim. Had için orada taksim olsaydı o zaman tarif olacaktı, iki şey olacaktı yani. Yani tarif iki şey değil yani. Tarif edilen tek şeydir yani. Tarif tek şeydir ama tarif edilen ya had olur ya da resm olur yani. Eğer mahiyetinin tamamını ortaya koyuyorsa haddir. Mahiyeti diğer mahiyetlerden ayıracak şekilde olursa o zaman resimdir. Ve alametuhu bunun alameti kevnül infisali, infisalin olması, kevnül infisali, infisalin olması, limen'il huluvvi. Tamam mı? Yani buradaki kadıya, şartıya, munfasiledir, mani'atil huluvvi. Mani'atil huluvdur. Yani imma ev, burada imma var, bir de ev var. Bu nedir? لِمَنْعِ الْخُلُوبُدُرْ Kadıyeyi, şartıyeyi, munfasile, mani'atül hulubdur. İkisi bir yerde toplanmaz yani. Tamam mı? Bir, tarif edilen bir şey hem hat, hem de resim olmaz. Ya hattır, ya resim. Bak haddin kendisi değil o zaman demek ki. Haddin kendisi de mahdut yani. Tarif edilen şey ya haddir veyahut da resimdir. Tarif tek şey. Ama o tarif edilenin bütün mahiyeti anlaşılıyorsa haddir. Bütün mahiyeti değil de bütün zatiyatı anlaşılmadı da efendim diğer fertlerden ayrım meydana gelmişse o zaman da nedir? Evet. Resimdir o zaman. Yani burada şey var, imma ve ev, kadıye-i şartiye munfasiledir. Kadıye-i şartiye munfasilenin nesi vardı? Maniatul cem'i vel huluvu vardı. Maniatul huluvu vardı. Bu maniatul huluvdur yani. Tamam. Limen'il huluvvi. Men'e huluv içindir yani. Buradaki infisal, kevnül infisali, yani kevnül kadıyeti el munfasileti limen'il huluvvi. Mene huluv içindir. Tamam mı? Mene huluv olmasa o zaman aynı şeyin iki yani Zeydün Zeyd imma fil bahri ve imma en la yağrika. Zeydün Zeyd imma fil bahri ve imma en la yağrika. Mani'atul huluv. İmma fil bahri ya denizdedir, denizdedir ve iman la yorga veya boğulmaz. Değil mi? Bak. Şimdi burada ne vardır? Maniyatul kulub. Kuluba mani. Denizdedir veya boğulmaz. Cem olabilir mi? Şimdi denizdedir, boğulmaz. Doğru, denizdedir, boğulmaz. Şeye tutulmuştur, tahtaya tutulmuştur veya gemiye binmiştir, sandala binmiştir, boğulmaz. Şimdi yani ikisini birden kaldıramazsın yani. İkisini birden kaldıramazsın. Maniyatul kulubdur. Maniyatul kulubdur. İkisini birden kaldırabilir misin? Kaldır. Kaldırdan önce denizde değildir. Karadadır. Boğulmaz, boğulur. Karadadır, boğulur. Karadadır nasıl boğulur? Karada olup bir adam ne yapamaz? Boğulmaz. Karada oldu mu boğulmaz. Denizdedir. Denizdedir, boğulmaz. Tamam, denizdedir, boğulmaz. Denizde olur adam ve boğulmaz yani. Şimdi bu kadıyeyi munfasile birincisi neydi? Mani'atul cem vel huluv ma'a. Hem cem'e mani hem huluva mani. Cem de olmaz, huluv da olmaz. El adedu imma zevcun ve imma ferdun. Sayı ya çift ya tektir. Sayıdan zevciyeti ve ferdiyeti ikisini birden kaldırabilir misin? Kaldıramazsın. Çift de değil, tek de değil. Ne sayı değil. Ya çifttir ya tektir. Peki cem edebilir misin? Hem sayı çifttir hem de tektir. Şimdi bu maniatul cem vel hulub. Buna hakikiye diyorlar. Bir de ne vardı? Maniatul cem. Cem'e manidir. Cem'e manidir ama ikisi de hali olabilir. Tamam. Cem'e mani. Ke kavline. Hâze şey'ü, şu şey, imma hacerun ve imma şecerun. Ya ağaçtır, ya taştır. Ağaç değildir, taş da değildir, plastiktir. Değil mi? Hepsine hali olabiliyor. Ama ceme, ceme mani bak. Maniatul cem fakat. Ya, maniatul cemdir. Şecerdir, hacerdir. Hayır, şecerdir, hacerdir olmaz. Şecerse şecerdir, hacerse hacerdir. Peki. Maniatul huluvi fakat. Maniatul huluv fakat. Huluva mani. Yani cem'e mani değil. Huluva manidir. Mesela Zeydun Zeyd imma en yekûne fil bahri ya denizdedir ve imma en la yârika veyahut da boğulmaz. Şimdi Zeyd'in denizde olması boğulmamasıyla beraber denizde olması mümkündür. Boğulmuyor ve denizdedir. Tamam. Denizdedir ve boğulmuyor. Evet, olabilir. Peki hali olabilir mi? Denizde değildir. Nerede? Karadadır. Tamam. Boğulmaz, boğulur. Karadadır, boğulur. Karada olup boğulabilir mi? Maniatul kulubdur işte. Tamam mı? Hali olmayan manidir yani. Şimdi buna bak. Limenül kulub diyor. Menül kulubdur. Tamam mı? Menül kulubdur. Hali olmayan manidir. Yani tarif, o tarif edilen ya resimdir ya da hat. Ya resimdir ya hattır. Peki. Yani resim ve hatten hali olamaz. Resim ve hatten hali olamaz. İkisi bir de olamaz. Resim ve hatten hali olamaz. Resim değildir. Tamam. Hat da değil. Nedir o zaman resim değil hat da? Peki ikisi cem olabilir mi? Hem resimdir hem hat. Hem resimdir. Bak mahdut için düşün. Mahdut. Mahdut olan şey künhünü ifade ediyorsa mahiyet ne? Hattır. Tamam oldu. Eğer ki bir vecihle diğer mahiyetlerden ayrılı mı? Ayrımı ifade ediyorsa o resimdir. Resimdir. Değil mi? Evet. Nispet. Nispet itibariyle. Evet. Tamam. İşte bu da neyi ortaya koyuyor? Değil mi? Mahdut içindir yani. Keza el merviyu aynı şekilde rivayet edilmiş ani Şems-ül Eyyime el İsfani. Şems-ül Eyyime İsfani'den de böyle ne yapılmış? Rivayet edilmiştir diyor şarih. Tamam. Yani buradaki taksim mahdudundur. Haddin değildir yani. Anlaşıldı? Haddin değil, mahdudundur. Yani mahdud iki kısımdır. Çünkü mahdud. Mahdud iki kısımdır. Ya haddir ya resimdir. Eğer ki künhünü ifade ediyorsa, künhünü elde etmiş oluyorsa haddir. Künhünü değilse o zaman da resim. Yani burada iki tane tarif yok yani. Bir muarrifin iki tane tarifi yok. Anlaşıldı? Muarrife tek tarif yapıyoruz. Muarrife tek tarif yapıyoruz. Muarrif nedir? Ma yekunu tasavvuru sebeben liktisabı tasavvuru şeyidir. Tamam mı? Ama burada o mahdud, bizim mahdudumuz yani ma yekunu tasavvur sebeben iktidar tasavvur şeyi diye tarif edilen şey ya külhü ortaya koyar ya da ayrımı ortaya koyar. Yani diğer mahin ayrımı ortaya koyar. Eğer külhünü ortaya koyuyorsa had, külhünü ortaya koymuyor. Diğer şeylerden mahin ayrımı ortaya koyuyorsa o zaman da ne deniyor? Resim. Evet. Demek ki hat ve resimden hali olamaz. Hat ve resimden hali olamaz. Ama mahdut resim de olabilir. Bak mahdut resim de olabilir. Şöyle. Hat de olabilir. Ama ikisinden birden hali olabilir mi? Hali olamaz. Evet. Gıyla denildi ki. Şimdi bir gıyl verecek burada. Ondan sonra ona iki tane cevap verecek. Gıyla denildi ki la yecuzu tariful muarif. Kardeşim siz muarifi tarif ettiniz. Muarifi tarif ettiniz siz. Ne dediniz? Muarif ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabi tasavvuri şey'i imma bi künhihi ev bi veçhin yümeyyizuhu amma adahu diye. Siz tarifi tarif ettiniz. Tarif edildi şimdi. Tarif idi zaten bu. Nasıl tarif edecek? Tarif nasıl tarif ediliyor? Tarif ne? Tarif nedir? Bak muarrifi ortaya koydu. Muarrif ma yekunu tasavvuru sebeben liktisabı tasavvuru şeyi imma bi küniyi ev bi becin yümeydi amma da tarif bu tariftir yani bu değil mi? Bu tarif değil mi? Neyin tarifi? Tarifin tarifi. Öyle değil mi? Yani muarriful muarriftir. Aynı tarif. Muarriful muarrif ve gıyleden la yecuz caiz değildir. Tariful muarrif. Muarrifin tarifi caiz değildir. Muarrife tarif olmaz. Yani muarrif muarriftir. Muarrife bir daha muarrif olmaz. Niye? Çünkü o muarrife bir muarrif koydun mu o muarrife de bir muarrif. O muarrife de bir muarrif. O muarrife de bir muarrif. La. لأنه لو كان للمعرف معرف معرف معرف olursa لازم التسلسل تسلسل لازم gelir. Böyle denildi. Diyor ki la yucabu anhu böyle denildi. La yucabu anhu bu suali def etmekte, yani teselsülün lazım geldiğini def etmekte cevap verilmez. Şöyle bir cevap verilemez yani. Bi enne muarrifel muarrifi, yani bi enne muarrife muarrifil muarrifi, tamam mı? Bi enne muarrife muarrifil muarrifi, muarrifin muarrifinin muarrifi, he? Bi enne muarrifel muarrifi, yani bi enne muarrife, şimdi muarrifin muarrifi olunca muarrifin muarrifinin muarrifi olmuş oluyor. Değil mi? Muarrife bir muarrif. Muarrifin muarrifi olmaz değil mi? Muarrifin muarrifinin muarrifi, bi enne muarrife muarrifil muarrifi, he? Aynuhu muarrifin muarrifindeki muarrif, aynul muarrif. Muarrifin kendisidir. Başka bir şey değildir. Aynuhu. Ne gibi? Ke, şöyle cevap veriliyor. Ke vücudil vücudi. Vücudun vücudu vücuttur. Tamam mı? Kema enne vücudel vücudi aynul vücudi. Vücudun vücudu, varlığın varlığı varlıktır. Tarifin tarifi de muarriftir. Böyle cevap verilmez. Bu cevabı güzel görmüyor. Halbuki bu cevap güzeldir yani. Bu cevap güzel yani. Tamam. Muarrifin muarrifi, tamam, muarriftir yani. O da muarriftir, o da bir tariftir. Var mı bir sıkıntı? Aynı vücudun vücudu vücuttur. Tamam. Niçin böyle cevap verilmez? İlletini zikrediyor. Lenel ayniyete memnuatü. Gayr-ı makbul. Ayniyet makbul değildir burada. Tamam mı? Ayniyet, yani birbirinin ayni olması, aynı olması memnu'dur, men edilmiştir, kabul edilmemiştir. Vücudun vücudu, vücudun kendisi olmaz. Muarrifin muarrifine olan muarrif, muarrif değildir, o ayrıdır, yani o başkadır, şöyle o başkadır. Demek gibi, Zeyd kimdir sorusuna, Zeyd'tir. Zeyd kimdir? Zeyd'tir. Zeyd tarif edemez. He. Zeyd kimi? Zeyd'tir. Varlığın varlığı varlıktır. Tarifin tarifi, o da tariftir. Olmaz. Olmaz. Diyor ki ayniyet, buradaki iddiada ayniyet, yani muarrifin, muarrifinin muarrif olması, aynuhu dediğine aynul muarrif. Ke vücudil vücudi, yani vücudul vücudun vücut olması gibidir. Lenel ayniyete. Çünkü burada ayniyet, tamam mı, nedir? Memnu'atun. Ne demek memnu'a? Gayr-ı makbule. Gayr-ı makbule. Makbul değil. Ben. Böyle cevap verilmez diyor. Muarrife muarrif olmaz. Muarrifin muarrifi caiz değildir. O tanımlanamaz. İddiası var. Muarrifin muarrifi muarrif yani. Muarrif budur. Peki bu muarrifin muarrifi, muarrifin muarrifi olmaz. Caiz değildir. Bu denmez. Çünkü muarrife muarrif olsa dev teselsül lazım gelir. Teselsül lazım gelir diyenlere de muarrifin muarrifi teselsül lazım gelir. Muarrifin muarrifi muariftir zaten. Varlığın varlığı varlık olduğu gibi muarrifin muarrifine olan muarrif de muarriftir. O da böyle bir cevap verir. Nasıl cevap verilecek? İki türlü cevap verilebilir diyor. Ben yücem. İki cevapla cevap verilebilir. İmma var. Altta da ve imma var. İmma bir ennet teselsüle. Kardeşim teselsül iddia ediyorsunuz. Hayır lazım. Teselsül falan lazım değildir. Anlaşıldı? Teselsül lazım gelir. Şimdi muarrife muarrif, ona da bir muarrif. Muarrifin muarrifine, ona da bir muarrif. Muarrifin muarrifinin muarrifine, o da bir muarrif. Muarrifin muarrifinin muarrif, ona da bir muarrif. Teselsül. Ya hayır. İmma bi enne teselsülü teselsül. Gayr lazım. Gayr vacibin. Lazım değil, gerekmiyor. Nasıl gerekmiyor ya? Lianne muarrifel muarrifi, çünkü muarrifin muarrifi, muarrifin muarrifi ki min haythu huve, yani muarrif neydi? Muarrif kardeşim neydi? Ma yekunu tasavvuruhu, muarrif neydi? Ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabi tasavvuru şey'i imma bi künhihi ev bi vechin yümeyyizu amma adahu. Tamam. Bu muarrifin muarrifi min haythu huve gayru muhtacin ila muarrifin ahar. Buna itibarla değil mi? Min haythu huve muarrif olması haysiyetiyle değil mi? Min haythu huve muarrif muarrif olmasının gayrı muhtacın ila muarrifin başka bir muarrif ona ihtiyacı yok. O zaman muarriftir. Muarrif nedir? Ma yekunu tasavvuruhu ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabı tasavvuru şey imma bi ki odur. Başka bir muarife ihtiyacı yok. Niye başka bir muarife ihtiyacı yok? İmma li bedaati eczai. Çünkü onun fertleri bedihidir. Yani açıktır. Değil mi? İmma li bedaati eczai. Bedihi olanlar tarif edilmez. İşte bedihidir. Bedihinin tarifi olur mu yani? Bedihi açıktır. Yani. Açık. Ne tarif edilir? Müphem olan tarif edilir. Müphem değil ki, bu kapalı değil ki. Bu mübhem değil, bu açık. Açık olan niye tarif edilsin? Bir bu, yani cüzleri, fertleri efendi, muarifin muarifi yani tasavvurdur, iktisaptır, değil mi? Mahiyetidir, temizidir, faslı, bunlar hep açık şeylerdir. Bunlar, yani bunlar, bir daha tarife ne gerek var zaten? Bedihidir. Veyahut da niçin muarrife muarif lazım gelmiyor? Likevniha malumeten. Likevniha o ecza olduğu için malumeten. Yani malumdur zaten. Değil mi? Başkasının bildirmesiyle malumdur. Veya işte yani o bildirilmiştir. Bilinmekte tasavvur biliniyor. İktisap biliniyor. Buna bilinen şey tarif edilmez ki. Yani. Değil mi? Malum olan bir şey, malumun i'lamı derler buna. Malumun i'lamı lazım gelir. Malumun i'lamı ise nedir? Caiz değil. Malumu i'lam ediyorsun. Bilinen şeyi bildiriyorsun. Bilinen şeyin bildirilmesinin, tarif edilmesinin bir gayesi, bir anlamı yoktur. Mübhem olan tarif edilir. Anlaşıldı. Fekema ennehu, şimdi gel. Bak şimdi teselcülü kaldırıyor. Teselsül lazım gelmeyecek şimdi bak. Muarife muarifi kesti mi? Anladın orayı? Muarife muarifi kestik mi? Muarife muarif lazım gelmiyor. Muarif tamam. Muarifin ne olduğunu ortaya koyduk mu? Muarifin eczası da malumdur. Malum olan şeyde tarif ihtiyaç yoktur. Muarife muarif ihtiyaç yoktur. Bunu kestik mi? Kestik. Daha teselsül nereye gidiyor? Değil mi? Fekemâ ennehu. Nasıl ki muarifin muarifi min haythu huve. Min haythu huve yani ma kat'un nazari min kevnihi muarrifen muarrif olmasından sen kat'un nazar ettiğin zaman muarrif muarriftir yani ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabi şey'i imma bi külhi ve imma bi vecin yumey amma adahu evet bu haysiyetten bakın muarrif muarriftir muarrif muarrif min haythu muarrif muarrif muarrif olduğundan dolayı evet min haythu huve katı nazar ettiğin zaman her şeyden muarif olmasından da katı nazar et zatına baktığın zaman muarifin bizatihi kendisine baktığın zaman da bunun gayru muhtacı ila muarifin ahar o başka bir muarife ihtiyaç duymadığı gibi kedalik la yahtacu ileyhi min haythu ve muarifun muarif muarifinin muarifi o da ne yapmıyor o da başka bir muarife ihtiyaç duymuyor. Kedalik aynı şekilde la yahtacu la ihtiyaç duymaz. Yani muarrifil muarrifi. Bak şimdi. Muarrif muarrife ihtiyaç duymazsa muarrifin muarrifi o ihtiyaç duyacak mı? Muarrifin muarrife muarrif lazım değil. Peki muarrife muarrif lazım değilse muarrifin muarrifine muarrif lazım mı? O da lazım değil. Min haythu ve muarrif. Likevnihi ma'lumen. Anlaşıldı? Bi'itibari arızı, bi'itibari arızın arız sebebiyle. Evet, arız olan itibariyle ki o da nedir? Arız olan da nedir? Sıdkü mutlakül muarrif el mahdudi aleyh. Kendisine tarif yapılmış, tarif konulmuş olan muarrif sadıktır, doğrudur. Değil mi? Da artık ona o malumiyet ortaya çıktıktan sonra ona bir de muarif lazım mıdır? Tabii ya muarif. Muarife muarif lazım değilse muarife muarif lazım değilse muarifin muarifine muarif lazım mıdır? orada muarif lazım. Ne yaptı böylece? Teselsülü ortadan kaldırdı. Anlaşıldı? Evet. Fakat Araf de. Fakat Araf de. Sen bildin. Sen bunları sana anlatmıştım cinsi külli meselesinde. Hatırladın? Cinsin cinsine cins lazım, cinsin cinsine. Mefhumu külli. Cinsin cinsidir dedi ki, cinsin cinsi nasıl oluyor, onun efradındandır da mı? Orada anladın mı? Fakat Araf'ta bilmiştin. Ennel hassa, hususi olan, hususi olan, hususi olan nedir burada? He? Hususi olan nedir? Ma yekunu tasavvuruhu, ma yekunu tasavvuruhu, efendim, sebeben liktisabi şey'i, imma bi külhihi. اَوْ بِوَجِهِ يُمَيِّزُهُ عَمَّا عَدَاهُ Bu hususun yakav muarrifen. Bu muarrifdir. بِاِعْتِبَارِ غَيْرِ اِعْتِبَارِ خُسُسِيَّتِ Hususiyeti itibara alınmaması itibariyle bu muarrifdir. Mutlak muarrifdir. O mutlak muarrifin muarrif olsa gene teselsül ne yapmıyor? Lazım yok. Cinsin cinsi olması gibi yani. Yani... El insan, insan, hayvan, natikun, ondan sonra hayvanı bir değerli alıyoruz, bir de onu tarif ediyoruz. Evet. Ve imma ya da, şimdi ikinci bir cevap veriyor. Ve imma ya, biennet teselsüle, ya teselsül diyorsun lazım geliyor. Muarrifin muarrifine, muarrifin muarrifine, muarrifin muarrifine, bu gidiyor diyorsun. Şimdi. Kardeşim, bu hakiki bir şey değil ki ya. Bu itibari. Teselsül lazım. Teselsül olsa ne olacak yani? He? Ve immaya da şöyle cevap veriliyor. Tamam mı? Anladın? Ve imma bi enne teselsüle. Teselsül dediğin şey. Fil umuril itibariye. İtibari işlerdeki teselsül. He? Linkıta'ihi. Munkatı olduğundan dolayı. İtibari olan şeylerdeki teselsül. Munkatıdır. Bin kıta'il i'tibari, itibarın ortadan kalkmasıyla. İtibar ediyorsun ona. İtibaridir. İtibari olduğundan dolayı bir teselsül. İtibar kalktığı zaman da artık teselsül lazım gelir mi? Teselsül gayru muhalin gayru muhaldir. Muhal değildir. Ne demek muhal değildir? لَنُ لَا يُجَدُ فِي الْحَقِقَةِ Hakikatta bir teselsül yok. Hakikatta bir teselsül var mı? İtibaridir yani. Tamam mı? İtibari olduğundan dolayı. Ha itibari olan şeylerdeki teselsül, o linktaihi var ya, o nereye mutallik? Gayr-ı muhali alacaksın oraya. بِاَنَّ teselsüle فِي الْاُمُورِ الْاِتِبَارِيَ İtibari işlerde, hakiki olmayan. İşte mesela cinste de dedik ya onu, itibaridir bu. Bir taraftan baktığın umum olur, bir taraftan baktığın husus olur. He? Şimdi bu da muarrif de aynı şekilde. Muarrif, bu muarriftir. Ma yekunu tasavvuruhu sebeben liktisabi tasavvur şey'i. Tamam. Ha. Fil umuril itibari. İtibari işlerdeki teselsül gayru muhal. Muhal bir şey değildir. Muhal değildir. Niye muhal değildir? Link tahi kesintiye uğrayacaktır. Kesilecek o zaten. Neyle kesilecek? Bin kıta'il itibari. Anlaşıldı mı? İtibarın inkıta'iyle. İtibara alınan şey. O kalktı mı? O da ne yapacaktır? Ortadan kalkacaktır. Peki. Feulme. Orayı bitirdi. Feulme. Öyleyse bilinmiş oldu. Ennel kavle şariha. Kavle şarih. İmma haddun. Ya haddir. Evet. Feulme. Yani bu anlatıldı. Efendim, yani itibari şeylerdeki teselsül caizdir diyor yani. Tamam mı? İtibari. Çünkü hakikati bir teselsül yoktur. Değil mi? İtibaridir yani. Zihinde lazım geliyor. İtibarı bıraktın mı teselsülde ne yapacaksın? De? Kesintiye uğrayacak. Anladın? Yani bunun manası şu. Enne teselsüle fi la yetehakkak yani. Ve la yucet yani. Bu mevcut değildir ki yani. Hakikatte. Buna itibari şeyler. Muarife muarif lazım gelir muarif. Ya da hepsi itibari şeyler. Peki. Feulime. İza kâne evet. Şimdi bu muarifin, mutlak muarifin tarifinden anlaşıldı ki mahdud, yani bizim bu haddimizin mahdudu, bu haddin mahdudu, bu had ile, yani ma yekunu tasavvuru sebeben liktisab tasavvuru şeyi, imma bi künü ebi vecin yümeci amma adahu, bu tarifteki tarif edilen ne olacaktır? Fe ulime ennel kavle şariha, kavli şarih, evet nedir? İmma haddün, ya haddir, ev rasmun veyahut da resimdir. Niye haddir? Niye resimdir? Kavli şarih niye ikiye bölündü? Kavli şarih ya hat oluyor ya resim oluyor. Niye? Liyennev, çünkü inkâne, inkâne eğer olur ise, inkâne eğer olur ise o kavli şarih neyle olursa? Bi mücerradi zâtiyat, mücerred zâtilerle olursa. Sadece zatilerden meydana geliyor. Cinsi karif, faslı karif. Cinsi ba'id, faslı karif. Bundan meydana geliyorsa fehaddun. Fehaddun, o haddır o zaman. Ve illa, ve illa, hayır. Böyle değil ise, yani ve illem yekün kezalike, eğer böyle değilse, belkâne, belkâne, bimücerradil aradıyya, mücerret arazilerden meydana geliyorsa resmin nakıstır. Veya da zati ve araziden lazım geliyorsa o da resmi tamdır. Anlaşıldı? Ve illa eğer böyle değilse, yani ve illem yekun kezalike belkâne, belkâne şöyle yapalım, belkâne bizzati vel araziyi, zati ve araziden meydana geliyorsa, zatiden, yani cinsi garip hassa-i lazimeden meydana geliyorsa, hayvanın dahikun, hayvanın dahikun resmi tamdır. Yok araziyattan, tamam arazilerden meydana geliyorsa yine ne oluyor? Yani arazi girdi mi tarife? Yani zati yok. Zati var ama arazi girdi artık resim. Eğer ki o arazinin yanında cins-i garip varsa resmi tamdır. Cinsi garip yoksa, hep arazi ise o zaman da resmi nakıs denir. Tamam. Ve illa fe rasmun, öylesi o da nedir? Fe ve rasmun, o da resim. Ona resim derler. Tanıtım derler. Tarif, tanım, resim de tanıtım. Tamam. Fe arrafel musannif, musannif adı tarif etti. El haddu hattı.